राम शरदे स्वामी श्री राम शिवदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश राम हमारे सामने जो संसार है ये शरीर और संसार प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में संदेह नहीं किंचित मात्र भी, ये किसी के साथ रहे नहीं, रहते नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते ही नहीं। गंगा जी के प्रवाह कितने बहरा तो बहरा है, साथ नहीं और प्रकृति स्थान है। ये परमात्मा का अंश होता है, परमात्मा में सिद्ध नहीं रहता और ये सब परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा में ही सिद्ध रहते हैं। ये प्रकृति स्थान है, ये अपनी गलती हुई, इस वास्ते इसको सुधारने की जिम्मेवारी भी हमारे पर है, क्योंकि हमने गलती करी है। न आसमान को सत्ता दी है और आदर दिया है, महत्ता दी थी, सत्ता और महत्ता हमारी दी हुई है, इनमें खुद में सत्ता है नहीं, महत्ता खुद में है नहीं, हमने दी है। वो अगर हम न देवे तो बहुत ठीक हो जाएगा। सदैव परमात्मा की स्थिति तो सत्य है, स्वाभाविक है, मात्र दी हुई है, सोते स्वाभाविक, क्योंकि वो परिपूर्ण परमात्मा है। तो आप जहाँ है वहां भी पूरे परमात्मा पूरे का पूरे, इस वास्ते उन्हें तो प्राप्ति है, नित्य प्राप्ति, और इस संसार नित्य निवृत्ति है, नित्य निवृत्ति है, नित्य ही एकदम आपसे अलग हो रहा है। जितनी उम्र आ गई है इतना काम अपना घट गया, इतना समय घट गया, वो अपने जीवन में समय में से ही खर्च हुआ है, वो खर्च हो रहा है, ये हो जाएगा। आप है जो कोई हो जाते हैं, आपकी स्थिति बिल्कुल एकदम परम विश्राम, परम विश्राम लोग पायो, परम विश्राम, वो परम विश्राम का रूप है, भगवान का आश्रय है, परमात्मा के धनों का आश्रय लिया और परम विश्राम है, परम विश्राम सदा कर लिया, सदा के लिए है। और वह स्थिति संपूर्ण जीवों की आप से आप स्थिति है, उसे ध्यान नहीं है, ऐसी बात है। परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार और शरीर हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। वो नहीं दिखते वो हमारे हैं, दिखते वो हमारा नहीं है, दिखता तो बिल्कुल क्षण भंगुर है, नाश हो रहा है एकदम। देखिए क्यों वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से अतीत है, अंतःकरण से अतीत है, वो कभी नहीं है, निरंतर निरंतर है। जा चुप नींद अर्थ न हो तो चुप हो जाए, नींद अर्थ कीर्तन करो, जप करो, पद गाओ, भगवान की लीला पढ़ो, भक्तों के सिर से पढ़ो, इसमें लगे रहो, आप ठीक होगा। ठीक तो सतह है ही, हमारा ब्रह्मचर्य अवश्य हो गया, हमारा ब्रह्म एकदम सब के सब जीवन मुक्त है। पुनर्मोहमेव महर्षि पांडव जाने भर मोह दे रहता अंत में भी कहते थे स्वतंत्र पार्षद में एक अगले में से था तो मैंने एकाग्र से गीता सुना गया नहीं और ज्ञान से उत्पन्न रहा मोह नष्ट होगा कि नहीं तो बात पूछी तो उसने कहा मोह नष्ट हो रहा अब कृपा से हमारी पंडित ऐसे नहीं आप कृपा से नष्ट हो मोह स्मृति लगता त्रया प्रसाद आदि आप कृपा से वो है सही स्मृति लगता का अर्थ होता है बात पहले से ऐसी है अब स्मृति आ गई याद आ गई बस कोई नई व्यवस्था हुई नहीं है नया कुछ निर्माण नहीं किया है नया कुछ देखा नहीं है याद हो गया सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है इनको मान ले बस एक बार सर देश है दृढ़ता पूर्वक अभ्यास नहीं है इसको निर्माण करना नहीं है इसको बनाना नहीं है पूर्णता प्राप्त है सब असत को सत्ता दी है बिना महत्व को महत्व दिया है वो न दो ठीक होगा अर्थ दो सत्ता मत दो इतनी बात है नाश तो विद्युत भाव अर्थ तो भाव है ना विद्युत अर्थ अर्थ सत्ता है नहीं और सत्य सत्ता विद्यमान है नित्य निरंतर समझने वाला तो मान ले पर समझ में आ जाएगी समझ में आई है नित्य सुनते हैं निर हो जाना ये स्वंश जी पूजा से चेतना मन सहस हो है ही ये माननी वही मान्यता है संसार की और वो जो तत्व है वो है जो कहते है उन्होंने फल पड़ा नहीं फल पड़ेगा नहीं पड़ सकता ही नहीं है जो चिंता न करे न संसार का न भगवान का न आत्मा का कोई चिंता न करे चिंता करते ही उसे व्यक्ति अलग हो जाती है साथ है मन बुद्धि चित्त भी साथ में लग जाते जब भी इस बार कुछ न करे अपने शुरू में स्थिति स्वभाव है संपूर्ण जो स्वभाव जी चिंता करने दूर होता है तो सब सदिखान सदिखान आनंद खान घन घन मान ठोस ये ऊपर दिखता है जैसे रस्सी में है सांप दिखता है तो सांप दिखने से क्या रस्सी में जहर आ गया वो किसी को सांप दिखता है किसी को जल धारा दिखती है किसी को वृद्धि फटी भी दिखती है किसी को बंद अंधकार में किसी को सांप दिखता है सांप में कोई दिखाया नहीं कंचित मात्र भी जहर उसे मिली स्वाभाविक ब्रह्म में है बातें जैसे दर्पण में मुख दिखता है तो नहीं वहां उल्टा है उल्टा हम पूर्व की तरफ रहे तो दर्पण है पश्चिम की तरफ दिखता है हम दया है उसे बांधा माया दिखता है माया है वो दया दिखता है संसार दिखता है सच है परमात्मा, देखते नहीं तो वह है और देखता है नहीं है, है स्वर्ग सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर देखी है सो दिखे ना है, एकदम ठीक सबको पूर्ण प्राप्त संसार को सदा महत्ता दिए है नित्य है सबको प्राप्त है परिपूर्ण सम शांत आनंद घन चरिघन सजीव देव पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद सुधे सब वो पूर्ण प्राप्त है आनंद हो अभ्यास अभ्यास योग से मुझे प्राप्ति होती है अभ्यास नहीं बात एक बार आप शहर को देखते हैं तो एक बार शहर है ठीक अब वो याद बार बार सही करना है माँ है बाप को मानते हैं माँ बाप है माँ है जानते नहीं है मानते हैं माना जानने से कम नहीं है ऐसे परमात्मा है तो हमारे अब उनके परमात्मा ही कृपा से प्राप्त होता है अपना उद्योग नहीं हमारी शक्ति से प्राप्त करा सके सब पर मोह बल बैठाया समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिय समूह सर्वभूतेषु यह प्रत्यक्ष बात है छोटे छोटे बालक थे हम लोग इतने बड़े हो गए मानो प्रत्येक क्षण में बदलता है हृदय में ये बिल्कुल सामने दिखता है अरे बदलने को नहीं बदलने वाला ही जानता है बदलने वाले बदलने वाले क्या जाने आप तो स्वयं रहते हैं तो बदलने को जानते हैं बदलता बदलना मेरे को नहीं जानता आपके सामने छोटे बालक थे जवान थे बूढ़े हो गए तो इन बातों को आप जानते हैं कई बातों को अरे वो न बालक होता न जवान होता न बूढ़ा होता न रोगी होता न निरोग होता है जमात में रहता है परम विश्राम है परम विश्राम है सब जगह परिवर्तन होता सदा सत्ता रहते है पूर्ण रूप से है सबको पूरे पूरे प्राप्त है नहीं की जगह है नहीं नहीं है क्रिया और पदार्थ दो चीज क्रिया के जो विश्राम है पदार्थ ही थे भगवान है भगवान का आश्रय और बोल रहे वो है तो है जो जो संसार सही नहीं है वो है बड़ी आश्चर्य बात है नहीं है उसको है माना है प्रत्येक देखता है बदलता दम है आश्चर्य निर्दोष है जो अटल है वो ही हमारा है जो नहीं है वो हमारे कैसे होता है जो नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है, हमारा तो वही हो सकता जो है, हर दिन रहता है। एक वर्ष नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।